कोई प्यार कर बैठे, दिल बेपरार कर बैठे। प्यार कर बैठे दिल बेकरार कर बैठे, कोई प्यार कर बैठे दिल बेकरार कर बैठे। तो रब्बा की करिए, तो रब्बा की करिए, कोई प्यार कर बैठे दिल बेकरार कर बैठे, कोई प्यार कर बैठे दिल पे करार कर बैठे। तो रब्बा की करिए, तो रब्बा की करिए। की करिए रब्बा की करिए।